Que beszéltem Nikóba? Nikó. Elég, nem, Nikóba beszéltem. Beszéltem a Nikóba is, a mamába is, mindegy. Hagyja ezt a tízet. De úgy, hogy jaj, ez letört. Szép óvatosan. Hagyj jöjjön. Lesz a tíz neki. Jó. Meg a kis hűtásét ennek. Ma megint parancsolj rá, vezet is nem a galac. Parancsolj. Jaj, de jó. Mi a szart? Lecsúszott, 10 évig egy szegény negyedben lakott, utcán aludt, és zongorájus sem volt. Hollywoodban szerencsét próbálva legnagyobb... Na mit akarsz így lesz, hogy a jobban főzünk az idegenet éjszakára? Na mit akartak? Ugyanitt volt egy sinyomorban lefogó próbálkozása is, aminek értelmi szerzője Törpmánc volt, akit találtak a délházi egy csukjában adhatna a az állatjúzóval hívja a koncertet, hát ha majd így sikerül felépíteni a kitokszatos művészkincsét. Hangsúlyt a kritika szerint. Ne, a mikánában már nem főzettem a krizánkékhoz. Thank you. passzíva is.